Պարոնարուշանյան, բազմից ասել եք, որ համբարձում Գալստյանը ձեր կուրսից էր։ Ընդհատակյա աշխատանքի նախնական շրջանում հարաբերություններ պահում եք։ Ղարաբաղ կոմիտեի մեր կուրսից երկու հոգի կային՝ համբարձում Գալստյանը եւ Ալեքսան Հակոբյանը։ Ուսանողական տարիներին մի քանի մեր տղաների հետ, այդու նաեւ այսօրվա Տիգրանակերտի աշխարհի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանի հետ միասին պայքարել ենք, որպեսզի մեր կուրսը բերենք Ղարաբաղ։ 3 տարի չարչարվեցինք, ամեն անգամ երբ որ գնում էի Ռաֆայել Մովսյանի հետ այդ խնդրանքով, ասում էր՝ դու մենակ մի արի, ավակն էլ բեր, ավախում էր էլի։ Մի կերպ համոզեցինք, մեր կուրսը բերեցինք այստեղ էքսկուրսիա, իբրև սոցիալիստական մրցույթում հաղթող եկանք Ստեփանգետ մանկավարժական ինստիտուտի հետ էլ հանդիպեցինք։ Այսօր դասախոսների մեծ մասը հպարտանում են իրենց հայրենասիրության, բայց երբ որ մենք եկանք, ընդամենը մի հոգի քաջություն ունեցավ գա մեզ հետ հանդիպի, Սերգեյ Սարոյանը, որ ցավոք ավտովթարի զոհ դարձավ, թե կազմակերպված էր, թե պատահականեր Վրաստանում ավտովթարի զոհ դարձավ, դարձյալ դահրավից էր, այո, դարձյալ դահրավից էր, ուսանողական տարիներին իր հետ մոտիկ էինք, շատ հայրենասեր տղա էր, նա էր մենակ շփվում, հանդիպումը կազմակերպեցին, ի՞նչ հանդիպում, Նկողային հարկում մի լսարանում, երկու հոգի, 1976 երևի, երկու հոգի ընդամենի եկան, մեկը Խլատրյանը, ռեկտորը, մեկն էլ կուսակցության պատմության մի ձեր դասախոսը, Սարգսյան, նա խոսքի մեջ ոչ մի բոց չկար, հայրենասիրական ոչինչ չկար, ավարտելուց հետո մեզ իբրև նվիրեցին գիրք, Գևորգովի զեկուցումը, Ղարաբաղի 60-ամյակի արդիվ խայտարակություն էր, ոչ մեկը չստորագրեց, ոչ դասախոսներից, ոչ էլ աշակերտներից ստորագրություն չկար, ուղղակի գրած էր պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողներից, համալսարանի պատմության ֆակուլտետի ուսանողներին։ Մենք եկել ենք մեր համալսարանի ավտոբուսով եւ ինքներս ես չեմ մոռացել, որ Գալստյանի և Հակոբյանի մասին ենք խոսալու։ Ինքներս արդեն գնացին Գանձասար, տարբեր հուշարձաններ, Շուշի, Ամարաս, մեր երեխաները պարզապես ապշել էին, որ այստեղ Հայաստան ամանավատ այն ժամանակ կենցաղ սպասարկման կոմբինատի վարիչը Խաչատրյանն էր, Սերգեյ Խաչատրյանը, բոլոր կենտրոնական ճանապարհներում իրենց գետերի վրա հայեր են գրած էր, ամանավատ կանանց և տղամարդկանց սալոններում նկարված էր տղամարդ տակը գրած, տղամարդկանց սալոն, կանանց սալոն, թե կուզ հայերենը քիչ էր, բայց կարևորը, որ հայոց լեզվով էր դրած, ցուցանակները հայերեն էին, այդ երեխաները ապշել էին, որ այստեղ ցուցանակը կարող է հայերեն լինի, չէին պատկերացում, թե Ղարաբաղը այդ ձևի կլինի, և պատահական չի, որ կուրսից երկու հոգի Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ են դարձել և Ղարաբաղի համար հիմնական պայքարողներից, բայց պետք է ասեմ, որ սկզբնական շրջանում հիմնականում շարժումը Իգոր Մուրադյանն էր ղեկավարում, հետագայում եւ փետրվարի 20-ից հետո էլ կասեմ, ոնց ենք ոտքի կանեցել Հայաստանը, 20-ից հետո երբ որ արդեն սկսեցին Հայաստանի ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչները ներգրավել շարժման մեջ, հետագայում դարձան Ղարաբաղ կոմիտե, այդ երկու ընկերներս ակտիվ գործունեություն էին ծավալում, իրենց խնդիրները մի քիչ տարբեր էին, քան մերը։ Ղարաբաղյան շարժումը լակմուսի թղթի նման ցույց տվեց, որ նաև Հայաստանի իշխանություններն են մեղավոր, որ Ղարաբաղը այս վիճակում է։ Մինչև փետրվարի 22-ը Իգոր Մուրադյանը բառացիորեն ղեկավարում էր շարժումը։ Փետրվարի 20-ից հետո, երբ որ նա ինձ հրավիրեց Երևան, ասաց, որ ստորագրությունները, որ տարել են, քիչ է, հիմա պիտի մենակ ղեկավարության ստորագրությունը հավաքենք, ուղարկենք։ Ես ասացի, որ ղեկավարությանը շատ լավ գիտեմ, հնարավոր չէ դանալ, մեր շրջանում հնարավոր է, որովհետև ես որպես ղեկավար, այնպես բացի իրանք էլ գիտեին, որ մեր առաջի քարտուղարն էլ հայրենասեր մարդա, թե կուզ ինք չի կարողան մարդա հայտի ամեն ինչը, մեր շրջանը հնարավոր է, բայց մյուս տեղերի հնարավոր չի։ Երբ որ պարզ դարձավ գիշիում, գնացինք որոնք ենք մարդունում կազմակերպեն, որ հնարավոր չի, ես նոր նախաձեռնություն առաջ քաշեցի, ասացի, որ դա վերջին հնարավորությունն է Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար, վերակառուցման քաղաքականության հնարավորություն է, եւ պետք է ոտքի կանեցնել ժողովրդին, իշխանության վրա հույս դնել չի կարելի, եւ հետագա մեր փետրվարյան ողջ գործունեությունը հիմնականում ուղղված էր դրան, եւ միակ բանը, որ արդեն համագործակցեցինք իշխանության հետ, նստաշրջանի անցկացումն է։ Կանդրադառնանք այդ հարցերին, բայց ըստ հերթականության։ Իգոր Մուրադյանի հետ արդեն հարաբերություններ հաստատեցիք, իսկ դուք էլ արդեն շրջանում պիտի ձեր համախոհներին ձեր շուրջը հավաքեիք։ Աշխատանքի բերումով արդեն գիտեիք, ինչպես ընտրել մարդկանց, ում վստահել, թե ասկերային ավանում, թե գյուղերում, բայց ես համոզված եմ, որ մարդկանց համախմբվելու գործում մեծ նշանակություն է ունեցել ձեր անձը, մարդիկ հավատում էին ձեր ազնվությանը, անվերապահորեն հավատացել և այսօր էլ հավատում են ձեզ համեստ, իր սկզբունքներին երբեք չդավաճանող, հանդուրժող, բայց անհրաժեշտության դեպքում խիստ վճռական մարդուն։ Հինգ անչափահաս երեխաների հայր էիք և հեշտ չէր նրանց կերակրելն ու հագցնելը։ Ամառած բարեգործական միությունում էիք աշխատում, բայց ձեր տուն ոչինչ չէիք տանում։ Հայրենասիրությունը իհարկե առաջին պայման է, խելացի լինելը, իրավիճակին տիրապետելը, բայց նաև մարդու անձն էր շատ կարևոր։ Որպես պատմաբան և որպես քաղաքական կաբինետի վարիչ, այդ հանգամանքը շատ հեշտացրեց իմ գործը քաղաքական գործունեություն տանելու համար, թե մարդկանց ճանաչելու, թե աշխատանքը կազմակերպելու, թե տեսական հարցերը։ Այո, քանի որ դուք պատմության մասնագետ էիք, այդ մասնագիտությունը շատ է ձեզ օգնել ընդհատակում գաղափարախոսական աշխատանքը կազմակերպելիս, օգնել է կողմնորոշելու ամեն մի իրավիճակում, նույնիսկ անսպասելի կոնկրետ նկատի ունեմ փետրվարի 13-ի ցույցի կազմակերպումը։ Դուք պատմաբանի քնախույս աչքով եք նայել կատարվածին ու կանխատեսել, թե ինչ կարող է լինել հետո։ Համասարանում ավելի մոտիկից ծանոթացա լինի աշխատություններին, հեղափոխության տեսությանը, կոնկրետ ինչպես է իրականացնել հեղափոխությունը, լինի ինչ հարցերի է ուշադրություն դարձրել, հեղափոխական իրավիճակ հասկացությունը, դրա վրա ազդելու պրոցեսները, պատմությունը օգնելա, որ այդ պայմաններում ես կարողանամ արագ եւ ճիշտ կողմնորոշվել ու համապատասխան որոշումներ ընդունել։ Որոշումներ ընդունելու համար ինֆորմացիա է պետք։ Եթե դու չգիտես հակառակորդը ինչ է անում, չես կարող դրա դեմ ինչ որ բան անել, բայց այն ինֆորմացիան, որ ինչ է ուզում անել, արդեն հեշտ է դրա դեմ կազմակերպել։ Ինֆորմացիան ինչպես եք դուք հայտնել։ Ինֆորմացիան ես տանում եի եւ բնակչությունից եւ ղեկավարությունից։ Երբեմն անուղակի, օրինակ փետրվարի 13-ի ինֆորմացիա։ Այդ մասին մենք շատ ենք անուղակի եմ ստացել, Գրիգորյան ասելա կոմիտասին ասա, որ այդ մասին մենք խոսել ենք։ Նիստին չգա։ Դե արդեն հասկացա, որ վաղը նիստին անում էր հարցը, որպես փակեն, եւ դա նորություն չէր ինձ համար, որովհետեւ 60-ական թվականներին նույնպես բյուրոները ընդլայնված նիստում են դատաստանել 13 մտավորականների հետ։ 88-ի փետրվարին իրադարձությունների ակտիվ մասնակիցն է, կազմակերպիչը նկատի ունեմ, փետրվարի 1-ի գախնի ժողովի կազմակերպումը Նորագյուղում, փետրվարի 12-ի քուսակցական տնտեսական շարժումը դուրս է եկել Իգոր Մուրադյանի վերահսկողությունից, պաստորեն այդ իմ առաջ քաշած գաղափարները ենք առաջնորդել մինչև կուրունկի ստեղծումը։ Փետրվարի 12-ի քուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովը, փետրվարի 13-ի ցույցի կազմակերպումը Ստեփանակերտում, որի խավոր կազմակերպիչը դուք եք, բայց միջև փետրվարը դեռ ընդհատակում էր ամեն ինչ կատարվում։ Դուք նախաձեռնող խումբ ստեղծեցիք Ասկերանի շրջանում։ Ահա, սկսեմ այդ նախաձեռնող խմբից։ Երբ որ մենք պատվիրակությունը գնացինք Երևան եկանք, երբ որ Խնաբադում հանդիպեցի Իգոր Մուրադյանի, Վազգեն Մանուկյանի հետ, Սլավիկ Սարգսյանի տանը, Սլավիկ Միրզոյանի հետ միասին, պարզ դարձա, որ այն պատվիրակությունը, որ գնացել է Երևան, այնտեղից մինա Սլավիկ Միրզոյանը կարող էր մեր առաջադրված խնդիրներին օգտակար լինել, իսկ մյուս տղաները կարող էին ընդամենը ենթադրենք հանձնարարել են, որ մի գյուղում ստորագրություն հավաքեն, որպեսզի ես չգնամ, ինձ հետևում են Երևան ընդհատ, այդ տղաներին ասում էի, ես ինչ տեղը գնացենք, ես ինչ գյուղը, ես ինչ մարդուց ստորագրություններ հավաքել եմ, բերեցեք։ Գտնում էին բերում, ամեն մեկ իրեն հանձնարարություններ կատարում, ամենքի կարողությունները կարողացանք օգտագործել։ Նախաձեռնող խումբը ստեղծելու համար լրիվ ուրիշ պահանջներ էր պետք, ընդգծված հայրենասեր էր Սլավիկ Միրզոյանը, առաջինը իրեն դիմեցի նախաձեռնող խումբը ստեղծելու համար, համաձայնվեց, երկրորդը դիմեցի մեր գլխավոր ճարտարապետ Ալբերտ Ավանեսյանին, ես Սլավիկը քննարկեցինք, թե ով Կոմիտասին աս, Կոմիտաս Դանիելյանը շրջանային թեթի խմբագիրն էր եւ հայրենասերեր գիտենք եւ մեր գործերի համար շատ կարեւոր էր, որպեսզի մեր ինֆորմացիոն նյութերը թերթի միջոցով կամ տպելու հարցեր կար, նամակներ, դիմումներ տպում էինք Կոմիտասի միջոցով։ Դեպ տպարանում եւ մեքենագիր քննարկեցինք, թե ով Կոմիտասին ասի։ Ես էլ եմ մտիկ ինքնել, ինքը ասեց ես կասեմ։ Կոմիտասը համաձայնվեց, Կոմիտասն էլ առաջարկեց Մարատ Հակոբյանյանին, Մարատ Հակոբյանյանն էլ կարևոր գործ ուներ նյութերը տարածելու համար, ամենահարմար բանը դա էր, թեկուզ մի մասը տալիս էին կոնկրետ ովքեր գյուղի տալիս էին ովակի, հոստը, շրջանային հանգույցի պետներ, հոստը հեռագրատունը, փոստի մեքենան, հոստը տանում էր վերին ենթաշրջանը, մի օր ներքին ենթաշրջանը, և նյութերն էլ տալիս էինք, որ տվեք կոնկրետ էս ինչ մարդուն, տվյալ գյուղի շարժման ղեկավարին, կամ ամեն գյուղում մի հոգի չէին, գյուղերում էլ նախաձեռնող խմբեր ստեղծեցինք աշնան ընթացքում, շրջանային ստեղծեցինք վերջում։ Սկզբնական շրջանում անհատապես ես հանձնարարել էի գյուղերում ստեղծել, հետագայում որ շրջանային ստեղծեցինք, արդեն առանձին հարցեր միասին քննարկում էինք։ Վերջում ես շարժման մեջ ներգրավեցի նաև Ալյոշա Գաբրելյանին 88 թվականի փետրվարի 1-ին, երբ որ արդեն ամեն ինչ նախապատրաստված էր նորագյուղի ժողովի, ինքը կրթության բաժնի վարիչն էր, դա էլ կարևոր օղակեր, առաջարկեցի, ինքն է հայրենասեր տղայր, համաձայնվեց, եկավ, մասնակցեց, զարմացա, որ այդ աստիճանը արդեն հարցը հասունացել է եւ ինքն է ներգրավեց այդ գործնեությամբ։ Շարժման բուն նախորիակին գաղափարախոսական աշխատանքի բոլոր բնագավառները շարժման ակտիվիստների ձեռքում էր. Քաղլուս կաբինետը, թերթը, կապը, կրթությունը շատ կարևոր հանգամանք էր դա։ Լեն հեղափոխություն անելուց այդ մոմենտի ներգրավել, բայց մենք մինչև այդ հեղափոխությունը արդեն մեր ձեռքում էր գտնում, այդ ամեն ինչի դրա համար մեզ համար շատ հեշտ էր ստացում գործը կազմակերպելը։ Ներկայացրիք, թե ինչպես եք ընտրել մարդկանց, ովքեր պիտի լինեին նախաձեռնող խմբի անդամներ։ Փետրվարին տեղի չի ունեցել մի իրադարձություն, որին անձամբ դուք մասնակցած չլինեք։ Ներառյալ փետրվարի 20-ի արտահերթ նստաշրջանը, փետրվարի 22-ին, երբ թուրքերի բազմահազարանոց ամբոխը արշավեց Ասկերան ավանի վրա, դարձյալ ձեր ավանդը կա նրանց հետ մղելու գործում, որն եք համարում փետրվարյան մեր հաջողությունների գրավականը։ Գրավականը համարում եմ նախ մեր նախնիների ստեղծած ավանդույթները, յուրաքանչյուր բնակավայրում, յուրաքանչյուր ընկերական շրջապատում, յուրաքանչյուր կոլեկտիվում արդեն այդ մթնոլորտը կար, արդեն բոլորը մտահոգված էին, դրանից բացի որ նախապատրաստական ինֆորմացիոն նյութեր էինք հրապարակել, ինֆորմացիոն լուրջ գործունեություն ծավալեցինք և բնակության իրազեկությունը բարձրացավ, ավելի տեղյակ եղան, հասկացան, թե ինչպես են ադրբեջանցիները աշխանաբար Ղարաբաղը գրավում, բոլորը հասկացան, որ իրոք եկել է պահը, որ պետք է միասնական պայքարենք Ղարաբաղը ցեղասպանությունից փրկելու համար։ Մենք պատվիրակությունների մասին չխոսացինք։ Երկրորդ պատվիրակության կազմում դուք մեկնել եք Մոսկվա։ Առաջինն էլ ես եմ կազմակերպել ընդհանուր մեր շրջանում։ Բայց երկրորդին, երկրորդի կազմում անձամբ դուք գնացել եք Մոսկվա։ Այն ժամանակ դեռ հավատում էինք, որ Կրեմլը կլուծի մեր հարցը։ Ես էլ եմ հավատում։ Մոսկվա այցը, հանդիպումը բարձրաստիճան այրերի հետ ձեր մեջ ինչ է փոխել։ Սկզբնական շրջանում ես էլ էի հավատում, որ եթե հարցը լուրջ ներկայացնեք, հիմնավորված ասենք, կոնկրետ ինչ են անում Ղարաբաղը հայաթափելու համար, կարող համոզվեն և համաձայնվեն, որ այլևս հնարավոր չի Ադրբեջանի կազմում գտնել միասին Հայաստանին։ Առաջի պատվիրակությունը 87 թվականի դեկտեմբերի 1-ին արդեն փաստաթղթերը հանձնեց ընդունարանում, ընդունեցին, հետ տվեցին, այլ ոչ մի բան այդպես առաջ չգնաց, ասեցին, որ հարցը ուսումնասիրելու են։ Երկրորդ պատվիրակության կազմում անձամբ ես էլ գնացի 88 թվականի հունվարի սկզբին, հունվարի 4-ին արդեն Մոսկվայում էինք։ Եթե ասեմ, առաջի պատվիրակության կազմում Ստեփանակերտից մարդ չկար, որովհետև Դերնորեի միջնորդ հագիր ներկայացնել, որ Արկադի Կարապետյանը գնա Իգոր Մուրադյանի հետ հատնիման, որ ինքն էլ ներգրավի այս գործնության մեջ, որովհետև իրանց էլ մի փոքր կազմակերպություն ունեին, թեկուզ հիմա մի քիչ ուրջացնում էին, բայց մեր տղաներից մեկը այդ կազմակերպության անդամ է, ես տեղյակ էի ինչ է կատարում իրանց մոտ մոտորապես քանի հոգեին, ինքը էլ չհասցրեց առաջի պատվիրակության համար որևէ մարդ ուղարկի, դրա համար առաջի պատվիրակության կազմում Ստեփան Անգերտից մարդ չկար։ Երկրորդ պատվիրակության կազմում արդեն ինքը Արկադի Կարապետյանն էլ եւ Սերժ Արուշանյանն էին Ստեփան Անգերտից։ Երկրորդ պատվիրակությունը արդեն մի քայլ ավելի առաջ անցավ։ Մեզ էլ էին ցանկանում, որ ընդունարանի վարի չընդունի, փաստաթղթերը վերցնի։ Զորի Բալանը այնտեղ հանդիպել էր մեզ, ասեց մի նոր մարդ են ընդունել, ազգային հարցերի ենթաբաժնի վարիչ Միխայլով, Վյաչեսլավ Միխայլովը, լավ գնի, որ պահանջեք նրա հետ հանդիպման։ Պահանջեցինք, սկզբից չէին ուզում, մի թեթև ցույցի նման այնտեղ ընդունարանում կազմակերպեցինք, համոզվեցին, որ պետք է հանդիպումը կայանա, ընդամենի 5 հոգու ասեցին պիտի ընդունեն, մենք էլ 13 հոգի ենք, մեկն էլ ընդեղ էր, մի թոշակառու Ստեփան Անգերտից միացել էր, խորհրդակցեցին, թե ովքեր պիտի գնան ընդունելության, մեկը ԽՍՀՄ պատգամավոր էր, ասեցին առաջինը նա պիտի լինի, Գիշուց Վազգեն Բալայանը, մեր պատվիրակության ղեկավարը ինքն էր, օֆիցիալնի Իգորը այդպես էր ասում, որպեսզի ավելի լուրջ ընդունեին, Ղարաբաղից մասնակցանք 3 հոգի, Վազգեն Բալայանը, Արտուր Մկրտչյանը եւ ես։ Այն երկու հոգին, Իգոր Մուրադյանն եւ Ռաֆայել Հարությունյանը, Ռաֆայել Հարությունյանը գեներալ աղել Մարալյան Սարովից, բայց ԽՍՀՄ քաղաք պաշտպանության շտաբի պետներ, թե պետի տեղակալներ, ինքն էլ անձամբ եկել մասնակցել։ Այդ պատվիրակությունը շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ մեր շարժման համար։ Առաջին անգամ կուսակցական աշխատողը գնաց Մոսկվա մեր հարցով, եկավ աշխատանքից չհանեցին, իսկ մինչև այդ ասել էին, որ աշխատանքից հանելու են ինձ։ Անձամ Գրիգորյանը ինքն է ինձ ասել, որ կևոք ու պահանջում է, որ ինձ աշխատանքից ազատի, որ իրենց չնեղանամ ուղարկելու Ստեփան Անգերտության նախագահ հասարակական կազմակերպության։ Ես ասացի ոչինչ, դե որ չլինում էլ, ու բայց այդ որ աշխատանքից չհանեցին, բոլորը կարծում էին, թե արդեն ինձ հանած, բայց երբ աշխատանքից չհանեցին, դեն լուրջ տան հանդիսացավ շարժման համար։ Մենք սկսեցինք արդեն միջոցներ ձեռնարկել ինտելիգենցիայի ներգրավման ուղղությամբ, կոմիտասը մտածեցինք, որ ինստիտուտի դասախոսներից էլ հարկավոր է ներգրավել, ասեց Լենային կխնդրեմ, որ ստորագրություն հավաքի։ Լենա Գրիգորյանը, որ նույնպես շատ հայրենաս էր, գիներ, ստորագրը հավաք կազմակերպեց ինստիտուտում, մեծ մասը փախնում էին, երբ որ այդ մասին խոսում էր, վախենում էին, խոսակում էին, այդ մասին ոչ խոսեն, ոչ էլ ստորագրեն, բայց 13 հոգի գտնվեցին, որ ստորագրեցին, ստորագրությունները բերեց, ուղարկեցինք Մոսկվա։ Մեծ հավատ ունենք, որ Կրեմլը կլուծի մեր հարցը։ Մոսկվայում հանդիպումից հետո էլ այդ հավատը մնում էր ձեր մեջ, թե ինչ որ կասկածամտություն։ Այդ հավատը մնում էր, բայց արդեն կասկածներ մտա, որովհետև ասեցին ուսումնասիրելու ենք, որ գիտությունների ակադեմիան հանձնարարել ենք, որ տեղեկանքներ ներկայացնեն, որ այդ հարցը վաղուց մտահոգում է մեզ, բայց ամսի 21-ին, ասում հունվարի 21-ին Իգրին հրավիրեց Երևան։ Հենց այդ ժամանակ ես արդեն համոզվեցի, որ հանձնաժողովները, որ ստեղծում են, հենց Լենինի ծրագիրն է, որ եթե մի հարց ուզում ես չլուծել, հանձնաժողով ստեղծի։ Ես արդեն այդ բանը հիշեցի, ասեցի նշանակումա չեն ուզում։ Դրա համար հույսս արդեն դրանից կտրեցի եւ նոր ուղղություն վերցրեցի։ Ասեմ ձեզ, մինչեւ այդ ՊԱԿ-ի հետ առնչվող մարդիկ էին մասնակցում։ ՓՏՎ-ի 22-ից հետո շարժումը դուրս հանեցինք ՊԱԿ-ի գործակալների ազդեցությունից, լրիվ նոր ուղղությամբ տարանք։ Մինչև այդ մեր հայացքը ուղղել էինք դեպի վերևն իշխանությունները, արդեն համոզվեցինք, որ հույսը իշխանությունների վրա դնել չի կարելի, պետք է ժողովրդին ոտքի կանեսեն, որովհետև սա մեր վերջին հնարավորությունն է հարցը լուծելու։ Եվ փետրվարի նախորիակին, հունվարի վերջին որոշման նախագիծ մշակեցի հռչակագրի քննարկման մասին։ 3 կետից բաղկացած որոշում էր, որ Նորագյուղի գաղտնի ժողովից հետո տարածեցինք ամբողջ հանրապետությունում եւ միանգամից սկսեցին քննարկումները։ Քննարկումները հեշտացավ նրա համար, որ փետրվարին ամեն տարի հաշվետու ընտրական ժողովներ էր լինում։ Հնարավոր է մեր ուրիշ ժամանակներ մենք չկարողանայինք մարդ հավաքեինք, վախենային, բայց երբ որ գալիս են մարդիկ այդ ժողովին, եւ ժողովի սկզբից կամ վերջում հայտարարում են, որ այդպեսի հարց են քննարկելու առանձին ժողովի կանոն որոշում ընդունում, եւ բոլորը նստած հրճագագիրը մինչեւ էս լսում են, հիմնավորված ներկայացվում է եւ միասին քվեարկում են, որ կողմ են հրճակագրին, նշնակում է սա հոգեբանական լուրջ խնդիր է երևի ուսումնասիրման կարիք։ Հրճակագիրը Արցախին միավորելու, Արցախը Հայաստանին վերաբերելու մասին։ Մենակ Արցախ չէ, Հուսեին Արցախն է ընդգրկված, թեկուզ ես դրան չէի հատում, ասում է, որ Հուսեին Արցախ չլինի, գոնե Ղարաբաղը կլինի։ Եվ այդ որոշումը ավելի շատ մեզ էր պետք, մեր ժողովրդին էր պետք, մեր ժողովուրդը որոշեց, որ Ադրբեջանի կազմից դուրս գա ու միավորվի Հայաստանին, և մինչև այսօր էլ հավատարիմ է այդ որոշմանը։